Mondjad. Mondom, fölhívtam már az orvosokat? Fölhívta, de az orvos megint nem volt ott, a nővérrel beszélt, azt mondta, hogy elég gyenge öreg anyád, nem tudják, mikor valamelyik nap hazaküldik. A csomagot megkapta? Megkapta a csomagot, megkapott mindent. Megpróbálom nézni, meg akarom nézni, visszamegyek, hát megengedik. Hát akkor próbáld meg. Ne kérdez senkit, bemész a kardiológára, és megkeresed. Mit kell ott válogatni? Hát, hogy máskor sem válogattunk semmit, hanem fogtunk, hogy megkerestünk. Mondtak, hogy gyenge, nem bír azt tud mozolni, vagy mi? Hát gyenge, itt olyan gyenge, mint volt is, na. Hát nem sokáig él. Hát akkor te most mit csináljak vele? Most mit csináljak vele? Nem tudok mit csinálni, már az orvosok sem tudnak fel mit kezdeni, akkor most mit akarsz tőlem? Na hát ez van, elegyett, akkor nézzük. Virágban a papír, de hogy nem mondtad ti is ott, hogy már beadtad, amikor májusban vagy júniusban is. Hát, na jó van, ne, csináld, ahogy akarod, én nekem külvenni kenyeret, és megyek tovább rendezem a dolgokat. Szia!